asylum. श्री जानकी वल्लभाई सन्यासस्य महाबाहो पृथक् केशी निशूदना। यहाँ महाबाहो संबोधन सामर्थ्य का सूचक है। अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ हैं, अतः मेरी जिज्ञासा का समाधान आप इस प्रकार करें जिससे मैं विषयों को सरलता से समझ सकूं। इसी के संबोधन अंतर्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ, अतः इस विषय में जो जो आवश्यक बातें हों उनको आप मेरे पूछे बिना ही कह दें। केशिनी सूदन संबोधन विघ्नों को दूर करने वाले का सूचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को अर्थात शंकाओं और संशयों को दूर कर दें। जिज्ञासा प्राय दो प्रकार से प्रकट की जाती है, अपने आचरण में लाने के लिए और सिद्धांत को समझने के लिए। जो केवल पढ़ाई करने के लिए सीखने के लिए सिद्धांत को समझते हैं, वे केवल पुस्तकों के विद्वान बन सकते हैं और नई पुस्तक भी बना सकते हैं, पर कल्याण नहीं कर सकते। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं जो सिद्धांत को समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। या अर्जुन की जिज्ञासा भी केवल सिद्धांत को जानने के लिए ही नहीं है, प्रत्येक सिद्धांत को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए है। तेसा तेह विहिता सांखे। गीता में आए सांख्य पद को यहाँ संन्यास पद से कहा गया है। भगवान ने भी सांख्य और संन्यास योग को पर्यायवाची माना है, जैसे पांचवें अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यास है, चौथे पद में सांख्य योग, पांचवें श्लोक में यह सांख्य और छठे श्लोक में संन्यास अस्तु पदों का भी एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ अर्जुन ने सांख्य को ही संन्यास कहा है। इसी प्रकार बुद्धिर योगे तमाम श्रणु गीता दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक में आए योग पद को यहाँ त्याग पद से कहा गया है। भगवान ने भी योग और त्याग को पर्यायवाची माना, जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में सर्ग त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा तथा 91वें श्लोक में फलम त्यक्त्वा, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कर्म योगेन योगिनाम, चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में त्यक्त्वा कर्म फला संगम, पांचवें अध्याय के चौथे श्लोक में योगी, पांचवें श्लोक में तदौ गैरपि गम्यते, ग्यारहवें श्लोक में संयम त्यक्त्वा तथा बारहवें श्लोक में कर्म फलम त्यक्त्वा, बारहवें अध्याय के बारहवें श्लोक में त्यागात पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ अर्जुन ने कर्मयोग को ही त्याग कहा है। अच्छी तरह से रखने का नाम संन्यास है, सम्यक न्यास है, संन्यास है। तात्पर्य की प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में देने छोड़ देने और विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। कर्म और फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग है। छठे अध्याय के 24वें श्लोक में आया है कि जो कर्म और फल में आसक्त नहीं होता वह युगारूढ़ हो जाता है। त्यागी के आचरण कैसे होना चाहिए? अकुशल कर्म से द्वेष न करना और कुशल कर्म में आसक्त न होना। त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए? कर्तव्य मात्र करना। त्याग का फल क्या होता है? परमात्म तत्व में स्थित होना। उत्तरार्थ, असत को असत जानने पर भी तब तक सत की प्राप्ति नहीं होती जब तक मनुष्य सत की प्राप्ति को ही अपना जीवन सर्वोपरि लक्ष्य नहीं बना लेता। कर्मयोग और ज्ञानयोग के विषय में अर्जुन ने तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान को लाना दिया है। पांचवें अध्याय के आरंभ में यह जानना चाहा है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है और यहाँ वे दोनों का तत्व जानना चाहते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में पहले भगवान आगे के दो श्लोक में अन्य दार्शनिक विद्वानों के चार मत बताते हैं। श्री भगवान उवाच, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणः त्याज्यम दोष बदित्ते के कर्म प्राहुर मनीषण यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यमिति चापरे। दार्शनिक विद्वानों के चार मत हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु। कई विद्वान कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है, अर्थात फल न चाहकर कर्तव्य कर्मों को करते रहने का नाम त्याग है। त्याजम दोष बदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिण है। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। यज्ञ दान तपा कर्म ना त्याज्य मिति चापरे। अन्य विद्वान कहते हैं कि दूसरे सब कर्मों का भले ही त्याग कर दें पर यज्ञ दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। उपर्युक्त चारों मतों में दो विभाग दिखाई देते हैं, पहला और तीसरा मत संन्यास सांख्य योग का है तथा दूसरा और चौथा मत त्याग कर्म योग का है। इन दो विभागों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले मत में केवल काम में कर्मों का त्याग और तीसरे मत में कर्म मात्र का त्याग है। ऐसे ही दूसरे मत में कर्मों के फल का त्याग है और चौथे मत में यज्ञ दान और तपरूप कर्मों के त्याग का निषेध है। दोषवत पद व्याकरण के बति और मतुक दोनों से माना जाता है, परंतु दोनों का अर्थ दो तरह का होता है। बति प्रत्यय करने से दोषवत पद का अर्थ होता है कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और मतुक प्रत्यय करने से दोषवत पद का अर्थ होता है दोष वाले कर्म छोड़ देने चाहिए, परंतु यहाँ बति प्रत्यय का ही अर्थ लेना चाहिए मतुक प्रत्यय का नहीं, क्योंकि मतुक प्रत्यय का अर्थ भगवान के मत के अनुसार है। गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक और दार्शनिक मतों के मत के अनुसार में दूसरा अंतर यह है कि बति प्रत्यय अव्यय बनकर क्रिया का विशेषण होता है और मतुक प्रत्यय कर्ता और कर्म का विशेषण बनता है। दार्शनों के उपयुक्त चार मतों में क्या क्या कमियां हैं और उनकी अपेक्षा भगवान में भगवान के मत क्या क्या विलक्षणता है, इसका विवेचन इस प्रकार है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम। खन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया गया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। अतः यह मत पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें ना तो कर्तव्य का त्याग बताया गया है और ना स्वरूप में स्थिति बताई गई है। परंतु भगवान के मत में कर्मों में कर्तव्यवान नहीं रहता और स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जैसे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं होती, ऐसा कहकर कर्तव्यवान का त्याग बताया गया। और अगर वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी ना मारता है ना बनता है, ऐसा कहकर स्वरूप में स्थिति बताई है। त्याजम दोष बदित्य के संसार संन्यास के इस दूसरे मत में सब कर्मों को दोष की तरह छोड़ने की बात है, परंतु संपूर्ण कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता और कर्म मात्र का त्याग करने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता, इसीलिए भगवान ने नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस त्याग बताया है। 18वें अध्याय का 7वां-8वां श्लोक। सर्व कर्म फल त्यागम। त्याग के इस पहले मत में केवल त्याग फल का त्याग बताया है, जहाँ फल त्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की ही बात आई है, ममता आसक्ति के त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा लेने पर दार्शनिकों और भगवान के मतों में कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों ही त्याग की बात है। संयम त्यक्त्वा फलानि च। गीता 18वें अध्याय का 6वां श्लोक। कर्म 5 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किए जाते हैं उनको नित्य कर्म कहते हैं, जैसे संध्या गायत्री आदि। नैमित्तिक कर्म देश काल परिस्थिति आदि किसी नैमित्तिक को लेकर जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं, जैसे गंगा प्रयाग नैमिषारण्य पुष्कर आदि तीर्थों में जाकर जो शास्त्र भेद कर्म किए जाते हैं वे देशकृत नैमित्तिक कर्म है। एकादशी पूर्णिमा अमावस्या व्यतिपात ग्रहण होली दीपावली अक्षय तृतीया आदि के समय जो शास्त्र भेद कर्म किए जाते हैं वे कालकृत नैमित्तिक कर्म है। पुत्र के उत्पन्न होने पर, पुत्र या पुत्री का विवाह होने पर, किसी की मृत्यु होने पर, संत महात्माओं का संग सत्संग मिलने पर जो शास्त्रवेद कर्म किए जाते हैं वे परिस्थितिक नैमित्तिक कर्म है। काम कर्म, हमारा मान सम्मान हो जाए, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारा पुत्र हो जाए और हमें बहुत सा धन मिल जाए, हमारी मनचाही हो जाए और आदि इष्ट की प्राप्ति के लिए, और हमारा रोग मिट जाए, आपत मिट जाए, कर्जा दूर हो जाए आदि अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो शास्त्रीय अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब काम कर्म कहलाते हैं। प्रायश्चित कर्म, हमारे द्वारा बने हुए पापों को दूर करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, विशेष प्रायश्चित और सामान्य प्रायश्चित। जैसे किसी के हाथ से चूहा बिल्ली कबूतर आदि मर जाए तो इन ज्ञात पापों को दूर करने के लिए धर्म सिंधु निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथों में बताए गए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करना विशेष प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। और ज्ञात अज्ञात सब पापों को दूर करने के लिए गंगा स्नान एकादशी व्रत नाम जय सेवा आदि जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे सामान्य प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। आवश्यक कर्तव्य कर्म खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका के लिए और खाना पीना सोना जगना आदि शरीर के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे आवश्यक कर्तव्य कर्म कहलाते हैं। जहाँ फल के त्याग की बात कही गई है वह फल की कामना का त्याग ही समझना चाहिए क्योंकि फल का त्याग हो ही नहीं सकता है। नियम है कि प्रत्येक कर्म फल के रूप में परिणत होता है। जैसे कोई खेती करता है तो वह अनाज का त्याग कैसे करेगा, व्यापार करता है तो मुनाफे का त्याग कैसे करेगा। जैसे अनाज होना खेती का फल है वैसे ही अनाज का ना होना भी खेती का फल है। जैसे मुनाफा होना व्यापार का फल है वैसे ही घाटा होना भी व्यापार का फल है। परंतु कामना का त्याग करने से फल से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। गीता 18वें अध्याय का 12वां श्लोक इसीलिए भगवान ने सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहने के योग अर्थात समता कहा है। गीता 2 अध्याय का 48वां श्लोक क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्म का फल है। सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का तात्पर्य कर्म फल में ममता आसक्ति न करना अथवा कर्म फल से अपना संबंध न जोड़ना। यज्ञ दान तपह कर्म न त्याग, जब त्याग अर्थात कर्मियों के इस दूसरे मत में यज्ञ दान और तपरूप कर्मों का त्याग न करने की बात है। परंतु इन तीनों के अलावा वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि को लेकर जितने कर्म आते हैं उनको करने अथवा ना करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। यह इसमें अधूरापन है। भगवान के मत में इन कर्मों का केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए प्रत्युत इनको ना करते हो तो जरूर करना चाहिए और इनके अतिरिक्त तीर्थ व्रत आदि कर्मों की को भी फल एवं आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए। 18वें अध्याय का 5वां 6ठा श्लोक पीछे के 2 श्लोकों में दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में पहले त्याग के विषय में अपना मत बताते हैं। निश्चयम श्रणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याग्रह त्रिविदे संप्रकीर्तितः। इस श्लोक के पूर्वार्ध की व्याख्या के रूप में भगवान ने 5वें और 6ठवें श्लोक में अपना मत बताया है और उत्तरार्ध को व्याख्या के रूप में 7वें से 9वें श्लोक तक और 3 प्रकार के त्याग का वर्णन किया है। जिस प्रकार शरीर और शरीरी का विवेक सभी योगियों के लिए परम आवश्यक होने के कारण भगवान उसका वर्णन गीता में सबसे पहले 2 अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक किया है। उसी प्रकार फल की कामना और कर्म की आसक्ति का त्याग सभी योगियों के लिए अत्यंत आवश्यक होने के कारण यहाँ भगवान त्याग का वर्णन सबसे पहले आरंभ करते हैं। निश्चयम श्रणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन अब मैं संन्यास और त्याग दोनों में से पहले त्याग के विषय में अपना मत कहता हूँ उसको तुम सुनो। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधि संप्रकीर्तिता, ये पुरुष व्याघ्र ज्ञान 3 तरह का कहा गया है सात्विक राजस और तामस। वास्तव में भगवान के मत में सात्विक त्याग ही त्याग है परंतु उसके साथ राजस और तामस त्याग का भी वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि उनके बिना भगवान के अभीष्ट सात्विक त्याग की श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती क्योंकि परीक्षा या तुलना करके किसी भी वस्तु की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए किसी वस्तु की लिए वस्तुएं सामने रखनी ही पड़ती है। 3 प्रकार का त्याग बताने का तात्पर्य यह है कि साधक सात्विक त्याग को ग्रहण करे और राजस तथा तामस त्याग का त्याग करे। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत। आइए इस कथा को भजन के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ भगवान ने दूसरों के मत 3 श्लोक को ठीक बताया है। भगवान कठोर शब्दों से किसी के मत का खंडन नहीं करते। आदर देने के लिए भगवान दूसरे के मत का वास्तविक अंश ले जाते हैं। भगवान ने दूसरे के मत के अनुसार कहा कि यज्ञ दान तप तपरूप कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। इसके साथ भगवान ने अपना मत बताया कि इतना ही नहीं प्रत्युत उनको ना करते हो तो जरूर करना चाहिए। कार्यमेव तत् कारण कि यज्ञ दान और तप तीनों कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, यहाँ चैव पद का तात्पर्य है कि नित्य नैमित्तिक जीविका संबंधी शरीर संबंधी आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उनको भी जरूर करना चाहिए क्योंकि वे मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मजन्य फल का त्याग कर देते हैं वे मनीषी हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, ऐसे मनीषियों को वे यज्ञादि कर्म पवित्र करते हैं। परंतु जो वास्तव में मनीषी नहीं है उनकी इंद्रियां बस में नहीं अर्थात अपने सुख भोग के लिए जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते प्रत्युत वे कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। श्लोक पूर्वार्ध में यज्ञ दान तपा कर्म ऐसा सावास युक्त फल दिया गया है और उत्तरार्ध में यज्ञो दानम तपा ऐसे अलग अलग पद दिए हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने समास युक्त पद से यह बताया है। कि यज्ञ दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको जरूर करना चाहिए। और अलग अलग पदों से यह बताया है कि इनमें से एक एक कर्म भी मनीषी को पवित्र करने वाला है। मनीषी का अर्थ है विचारशील, जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, भी कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं, अर्थात दुर्गुण दुराचार पाप रहित आदि मन को दूर करके महान आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे ही कर्म अगर अपनी कामना रखकर दूसरों का हित करने के लिए किए जाए तो अपवित्र करने वाले अर्थात लोक परलोक दोनों में महान दुख देने वाले हो जाते हैं। एतान्य अपितु कर्माणि संयम तत्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम् मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि निश्चितम् मतमुत्तमम्। यहाँ एतानि पद से पूर्व श्लोक में कहे यज्ञ दान और तप रूपी कर्म की तथा अपि पद से शास्त्र विहित पठन पाठन खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी कर्म शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खाना पीना उठना बैठना सोना जागना आदि शारीरिक कर्म और परिस्थिति के अनुसार सामने आए अवश्य कर्तव्य कर्म इन सभी कर्मों को लेना चाहिए। इन समस्त कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके जरूर करना चाहिए। अपनी कामना ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्मों को केवल प्राणी मात्र के हित के लिए करने से कर्मों का प्रभाव संसार के लिए योग अपने लिए हो जाता है। परंतु कर्मों को अपने लिए करने से कर्म बंधन कारक हो जाते हैं, अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं होने देते। गीता में कहीं संग आसक्ति के त्याग की बात आती है और कहीं कर्मों के फल की त्याग बात आई है। इस श्लोक में संग और फल दोनों के त्याग की बात आई है। इसका तात्पर्य है कि गीता में जहाँ संग के त्याग की बात कही है वहाँ उसके फल उसके साथ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए, और जहाँ फल के त्याग की बात कही है वहाँ उसके साथ संग के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। अर्जुन के त्याग के तत्व की बात पूछी जाती है। भगवान ने त्याग का यह तत्व बताया कि संग आसक्ति और फल दोनों का ही त्याग करना चाहिए, जिससे साधक को यह जानकारी स्पष्ट हो जाए कि आसक्ति ना तो कर्म में रहनी चाहिए और ना फल में ही करनी चाहिए। आसक्ति ना रहने से मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि कर्म करने औजारों करणों में तथा प्राप्त वस्तुओं में ममता नहीं रहती। गीता पांचवें अध्याय का ग्यारहवां श्लोक संग आसक्ति का संबंध सूक्ष्म होता है और फलेच्छा स्थूल होती है। संग या आसक्ति की सूक्ष्मता वहां तक है जहाँ चेतन स्वरूप के नाशवान के साथ संबंध जोड़ा है, वहीं से आसक्ति पैदा होती है जिससे जन्म मरण आदि सब अनर्थ होते। कारणम गुण संगो असो जन्मसु विद्या ददाति विनियम विनियाति आदि पात्रता पात्र तात्व धर्म आपनोति धना धर्म तथा सुखम। आसक्ति का त्याग करने से नाशवान के साथ जुड़े हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और स्वतः स्वाभाविक रहने वाली असंगता का अनुभव हो जाता है। इस विषय में एक और बात समझने की है कि कई दार्शनिक इस नाशवान संसार को असत मानते हैं क्योंकि यह पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, इसलिए वर्तमान में यह नहीं है। जैसे स्वप्न कई दार्शनिकों का यह मत है कि संसार परिवर्तनशील है, हरदम बदलता रहता है, कभी एक रूप नहीं रहता। जैसे अपना शरीर कई यह मानते हैं कि परिवर्तनशील होने पर भी संसार का कभी अभाव नहीं होता, प्रत्युत तत्व से सदा रहता है। जैसे जल जल ही बर्फ बादल भाप और परमाणु रूप से हो जाता है पर स्वरूप से वह मिटता नहीं, इस तरह अनेक मतभेद रूप है मतभेद है किंतु नाशवान जड़ का अपने अविनाशी चेतन स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं। इसमें किसी भी दार्शनिक का मतभेद नहीं है। संयम तत्व पदों से भगवान ने उसी संबंध का त्याग कहा है। प्रकृति सत्य है असत अथवा सत असत से विलक्षण है, अनादि शांत है या अनादि अनंत है। इस झगड़े में पड़कर साधक को अपना अमूल्य समय खर्च नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इस प्रकृति से तथा प्रकृति के कार्य शरीर संसार से अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए, जो कि स्वतः ही हो रहा है। स्वतः होने वाले संबंध विच्छेद का केवल अनुभव करना है कि शरीर तो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है और स्वयं निर्विकार रूप से सदा ज्यों का त्यों रहता है। अब प्रश्न यह होता है कि फल क्या है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार अभी हमें जो परिस्थिति वस्तु देश काल आदि प्राप्त है वह सब कर्मों का प्राप्त फल है, और भविष्य में जो परिस्थिति वस्तु आदि प्राप्त होने वाले हैं वह सब कर्मों का प्राप्त फल है। प्राप्त या अप्राप्त फल में आसक्ति होने के कारण ही प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना होती है। इसीलिए भगवान ने त्यक्त्वा फलानि च कहकर फलों का त्याग करने की बात कही है। कर्म फल का त्याग क्यों करना चाहिए, क्योंकि कर्म फल हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं। कारण यह है कि जिस कर्मों से फल बनता है उन कर्मों का आरंभ और अंत होता है तो उनका फल भी प्राप्त और नष्ट होने वाला है, इसलिए कर्म फल का त्याग करना चाहिए। फल के त्याग में वस्तुतः फल की आसक्ति का कामना का ही त्याग करना है। वास्तव में आसक्ति हमारे स्वरूप में है नहीं, केवल मानी हुई है। दूसरी बात, जो अपना स्वरूप होता है उसका त्याग नहीं होता। जैसे प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाश का त्याग नहीं कर सकती, जो चीज अपनी नहीं होती उसका भी त्याग नहीं होता। जैसे संसार में अनेक वस्तुएं पड़ी हैं परंतु उनका हम त्याग करें ऐसा कहना भी नहीं बनता, क्योंकि वे वस्तुएं हमारी है ही नहीं। इसीलिए त्याग उसी का होता है जो वास्तव में अपना नहीं है पर जिसको अपना मान लिया है, ऐसा ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि हमारे नहीं है फिर भी उनको हम अपना मानते हैं, वे इस अपनेपन की मान्यता का ही त्याग करना है। मनुष्य के सामने कर्तव्य रूप से कर्म आ जाए उसको फल और आसक्ति का त्याग करके सावधानी के साथ तत्परता पूर्वक करना चाहिए। कर्तव्यानी कर्म योग में विधि निषेध को लेकर अमुक काम करना है और अमुक काम नहीं करना है, ऐसा विचार तो करना ही है परंतु अमुक काम बड़ा है और अमुक काम छोटा है ऐसा विचार नहीं करना है। कारण कि जहां कर्म और उसके फल से अपना कोई संबंध नहीं है, जहां कर्म बड़ा है या कर्म छोटा है, इस कर्म का फल बड़ा है इस कर्म का फल छोटा है, ऐसा विचार हो ही नहीं सकता। कर्म का बड़ा फल या छोटा होना ही फल की इच्छा के कारण ही दिखता है, जबकि कर्म योग में फल इच्छा का त्याग होता है। कर्म करना राग पूर्ति के लिए भी होता है और राग निवृत्ति के लिए कर्म योगी राग निवृत्ति के लिए अर्थात करने का राग मिटाने के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। आरुरुक्षो मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते, गीता छठवे अध्याय का तीसरा श्लोक। ना कर्मणा मना रंभा नैष्कर्म्य पुरुषो अस्मते, गीता तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक। अपने लिए कर्म करने से राग बढ़ता है, इसीलिए कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता प्रत्युत केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। उसके स्थूल शरीर में होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर में होने वाला परहित चिंतन तथा कारण चिंतन में होने कारण शरीर में होने वाली स्थिरता तीनों ही दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं, इसीलिए उसका करने का राग सुगमता से मिट जाता है। यहाँ फलानी शब्द में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि सकाम भाव से कर्म करने वालों में बहुत से फलों की इच्छा होती है। बहुशाखा आनंदताश्च बुद्धयो अभ्यसायी नाम, गीता दूसरे अध्याय के 41वां श्लोक। वे श्लोक में सुख आराम मान सम्मान ऐसे प्रतिष्ठा आदि चाहते हैं और परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति चाहते हैं। भगवान के मत में इन सभी फलों की इच्छा का त्याग है। परमात्मा प्राप्ति के में संसार का राग ही बाधक है, अतः राग मिटने पर कर्मयोगी को परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। गीता चौथे अध्याय का 48वां श्लोक। कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है जिसको हम कर सकते हैं तथा जिसको जरूर करना चाहिए और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि जरूर होती है। उद्देश्य वही कहलाता है जो नित्य सिद्धि और अनुत्पन्न है, अर्थात जो अनादि है और जिसका कभी नाश नहीं होता। उस उद्देश्य की सिद्धि मनुष्य जन्म से ही होती है और उसकी सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, ना कि कर्मजन्य परिस्थिति सुख दुख भोगने के लिए। कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है जो उत्पन्न और नष्ट होती है। वह परिस्थिति तो मनुष्य के अलावा पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता नारकीय सर्गीय आदि योनियों के प्राणियों से भी मिलती है, जहाँ कर्तव्य का कोई प्रश्न ही नहीं है और जहाँ उद्देश्य की पूर्ति का अधिकार भी नहीं है। भगवान के सिद्ध द्वारा अपने मत को निश्चितम कहने का तात्पर्य है कि इस मत में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। यह मत अटल है, अर्थात यह निश्चित मात्र भी इधर उधर नहीं हो सकता। और उत्तमम कहने का तात्पर्य है कि इस मत में शास्त्रीय दृष्टि से कोई कमी नहीं है, प्रत्युत पूर्णता को प्राप्त करने वाला है। परिशिष्टवाद इस श्लोक में कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों के त्याग की बात आई है। कर्माशक्ति और फलाशक्ति खास बंधन है जिससे छूटने पर ही मनुष्य योगारूढ़ होता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व सज्जते, गीता छठे अध्याय का चौथा श्लोक। शुभ कर्म भी निष्काम भाव से होने से ही कल्याण करने वाले होते हैं, अगर निष्काम भाव ना हो तो शुभ कर्म भी गंधनकारक होते हैं। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसी अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने तीन प्रकार के त्याग की बात कही। अब आगे के तीन श्लोकों में उसी त्रिविध त्याग का वर्णन करते हैं। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहा तस्य परित्यागस्तमसः परिकीर्तितः। तीन तरह के त्याग का वर्णन भगवान इसलिए करते हैं कि अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं। श्रेयो भोक्तुम भेच्चमपीह लोके, गीता दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। अतः त्रिविध त्याग बताकर अर्जुन को चेत कराना था और आगे के लिए मनुष्य मात्र को यह बताना था कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना भगवान को मान्य अभीष्ट नहीं है। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। सात्विक त्याग से संसार के संबंध का सर्वदा विच्छेद हो जाता है। दूसरी बात, 17वें अध्याय में भी भगवान गुणों के अनुसार श्रद्धा आहार आदि के तीन तीन वेद कहकर आए हैं, इसीलिए यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्याग का तत्व पूछने पर भगवान के त्याग के तीन वेद कहे हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, पूर्व श्लोक में भगवान ने त्याग के विषय में अपना जो निश्चित उत्तम मत बताया है उससे यह तामस त्याग बिल्कुल ही विपरीत है और सर्वथा निकृष्ट है। बताने के लिए तू बताया है, नियत कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है क्योंकि वे तो आवश्यक कर्तव्य है। बलि देव वैश्व देव आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको अन्न जल आदि देना, विषय पर्व में या श्राद्ध तर्पण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार प्रातः और सायंकाल में संध्या करना आदि कर्मों को ना मानना और ना करना ही नियत कर्मों का त्याग है। मोहा तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः, ऐसे नियत कर्मों को मूर्ता से अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग कहा गया। सत्संग सभा समिति आदि में जाना आवश्यक था पर आलस में पड़े रहे, आराम करने लग जाए अथवा सो गए, घर में माता पिता बीमार हैं उनके लिए वैद्य को बुलाने या औषधि लाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में कहीं पर लोग ताश चौपड़ आदि खेल रहे थे उनको देखकर खुद भी खेल में लग गए और वैद्य को बुलाना या औषधि लाना भूल गए, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसमें हाजिर होने के समय हंसी दिल लगी खेल तमाशा आदि में लग गए, और समय बीत गया, शरीर के लिए शौच स्नान आदि जो आवश्यक कर्तव्य है उनको आलस या प्रमाद के कारण छोड़ दिया, यह सब तामस त्याग के उदाहरण है। विहित कर्म और नियत कर्मों में क्या अंतर है? शास्त्रों के जिन विहित कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। उन संपूर्ण विहित कर्मों का पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में संपूर्ण बारों तथा तिथियों के व्रत का विधान आता है। यही एक ही मनुष्य सब बारों में तथा सब विधियों में व्रत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा? इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यों के लिए सभी विहित कर्म लागू नहीं होते, परंतु उन विहित कर्मों में भी वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक होता है उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के लिए जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी नियम है उस वर्ण के लिए भी सभी नियत कर्म है। नियत कर्मों का मोह पूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है तथा सुख और आराम के लिए त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है। सुखेच्छा फलेच्छा तथा आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। तात्पर्य है कि मोह में उलझ जाना तामस पुरुष का स्वभाव है, सुख आराम में उलझ जाना राजस पुरुष का स्वभाव है। इन दोनों से रहित होकर सावधानी पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना सात्विक पुरुष का स्वभाव है। इस सात्विक स्वभाव अथवा सात्विक त्याग से ही कर्म और कर्म फल से संबंध विच्छेद हो जाता है, राजस और तामस त्याग से नहीं, क्योंकि राजस और तामस त्याग वास्तव में त्याग है ही नहीं। लोग सामान्य रीति से स्वरूप से कर्मों को छोड़ देने को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष में वही त्याग दिखता है। कौन व्यक्ति कौन सा काम किस भाव से कर रहा है इसका उन्हें पता ही नहीं लगता, परंतु भगवान भीतर की कामना ममता आदि ममता आसक्ति के त्याग को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि वे ही यही जन्म मरण के कारण है। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। यदि बाहर के त्याग को ही असली त्याग माना जाए सभी मरने वालों का कल्याण हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो संपूर्ण वस्तुएं छूट जाती हैं और तो क्या अपना कहलाने वाला शरीर भी छूट जाना है और उनको भी वस्तुएं प्राय आज तक नहीं रहती है। भीतर का त्याग ही असली त्याग है। भीतर का त्याग होने से बाहर से वस्तुएं अपने आस पास रहे या ना रहे मनुष्य उनसे बनता नहीं है। परिशिष्ट बात वेद की अपेक्षा नियत कर्म में व्यक्ति की विशेष जिम्मेदारी होती है। जैसे किसी को पहरे पर खड़ा कर दिया अथवा जल पिलाने से दिए प्याऊ पर बैठा दिया तो वे उसके लिए नियत कर्म हो गया जिसकी उस पर विशेष जिम्मेदारी होती है। नियत कर्मों के त्याग का ज्यादा दोष लगता है। नियत का त्याग करने से विप्लव होता है। अतः पैसे कम मिले या ज्यादा आराम कम मिले या ज्यादा अपने नियत कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नियत कर्म ना करने के कारण ही आजकल समाज में अव्यवस्था हो रही है। जिसकी जिस काम के लिए नियुक्ति कर दी वह उस काम को नहीं करेगा तो क्या दशा होगी? नियत का मोह पूर्वक त्याग करना तामस है जिसका फल अधोगति को प्राप्ति है। अधोगच्छन्ति तामसा दुख मित्येवियत कर्म काय क्लेश भयात्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लगे। आइए एक बहुत ही सुंदर मधुर भजन गा लेते हैं। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को सागर उसका बेला पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो ध्यान चरणों में उसे के धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो ज्ञान चरणों में उन्हीं के धरो। हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु डमरू बाला है जग में दयालु बड़ा दीन दुखियों का दाता जगत का पिता डमरू बाला है जग में दयालु बड़ा दीन दुखियों का दाता जगत का पिता सब पे करता है भोला शंकर दया सबको देता है ये आसरा सबको देता है ये आसरा इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ अंत काल को हर सागर उसका बेला पार हुआ ओम नमः शिवाय नमो हरि ओम नमः शिवाय नमो हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु नाम ऊंचा है सबसे महादेव का वंदना इसकी करते हैं सब देवता नाम ऊंचा है सबसे महादेव का वंदना इसकी करते हैं सब देवता इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब चंदा दान पाते हैं सब शक्ति का दान पाते हैं सब नाम असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ नाम असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ अंत काल को हर सागर उसका बेला पार हुआ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ अंत काल को हर सागर उसका बेला पार हुआ भोले शंकर की पूजा करो ज्ञान चरणों में उसके धरो शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका ये बजट का मैंने कराओ के बनाने की कोशिश की है तो सुनिए शायद आपको पसंद आएगा थैंक यू Thank you. कि नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिने जो चाह वरदान दे दिया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिने जो चाह वरदान दे दिया, बड़ा है तेरा दायरा हो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूं मेरा खौफ ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, बखान क्या करूं मेरा खौफ ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, है गंगधार मुक्तिधार हो, है गंगधार मुक्तिधार, ओंकार तू, ओंकार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। प्राणी अपने प्रभु से पूछे किसी विधि पाऊं तो हे, प्रभु कहे तू मन को पाले आ जाएगा मोहे, तोरा मंदर पढ़े कहलाए, तोरा मंदर पढ़े कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मंदर पढ़े कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए, इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत धन की छाया, तन की मन का धन अनमोल, तन की दौलत धन की छाया, मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को मत माटी मैं, मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये तन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ भूखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, भूखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तूने बारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। Thank you. आज की कथा को यहीं विश्राम लेते हैं।